Create Dance Department by Armin van Buuren. I'm gonna search for you. Lucas de Wert en Steven Jansen. Twee jongens uit Maastricht die al op de middelbare school een gedeelde passie hadden. DJ'en. De twee draaiden in hun vrije tijd allebei op feestjes en hadden een droom om er hun werk van te maken. Zo deed Steven zelf ooit een keer mee aan een DJ-contest, waar Lucas in de jury zat. Niet wetende dat de twee later samen op de grote mainstages van de wereld zouden staan. Het duo ontstond toen Steven een lange set moest draaien in Café van Bommel in Maastricht. En aan Lucas vroeg of hij mee wilde draaien. Café van Bommel, the place where it all started. Daar begon het inderdaad. Het duo Lucas en Steve. Ze besloten samen vaker muziek te draaien en begonnen op de studentenkamer van Lucas met het maken van de eerste muziek. En daarmee braken ze in 2016 door met dit nummer. En datzelfde jaar scoorden ze in Nederland gelijk ook de zomerhit met Summer on You. When I spent the summer on you. Het duo gaat compleet door het dak en weet binnen een paar jaar tijd flink naam te maken in de dance. Een eigen album, meer dan 1 miljard streams en samenwerkingen met Tiësto en Afrojack. Lucas en Steve groeien en groeien en weten in Nederland hit na hit te scoren. Maar ze maken ook clubtracks, waar wij bij Dance Department fan van zijn. Ze toeren de wereld rond, staan volgende week op Ultra Music Festival in Miami. En deze zomer staan ze weer op Tomorrowland, want daar horen ze thuis. En daarom is de Dance Department Hotmix deze week voor Lucas en Steve. You only call me after. the rain, so don't wait for me. Don't wait for me, oh. You drive me insane, and there's no relief. There's no relief, oh. Don't be so damn cold, kiss someone I know. Caught in the afterglow. Wish we never met, regret all the things I said. Slipping off the edge, you know. It's hard to let you go. It's hard to let you go. And I'm breaking my soul. It's hard to let you go. We'll be right back. 538 Dance Department. Ik ben er super trots op. Je hebt ze vaker gehoord hier bij 538. Een hot mix hier bij 538 Dance Department. Juist. Doe mannen, gewoon. Zijn jullie een beetje bijgekomen van 20 shows, Vrienden van Amstel Live? Nee, het erge was ook, die hele reeks begon met een show in Japan. Ook gewoon nog op oudejaarsdag. Ja. En of toen, nieuwjaarsochtend, hoe je het zien wil. Ja, daarna gelijk teruggevlogen. Ja. Twee repetities en toen meteen beginnen 20 shows. Ja, en daarna meteen door Wenen, Barcelona en toen op vakantie. Maar het steken eruit. Dus we zijn wel weer een beetje bijgekomen. Ja. Ja. Verder met de hotmix door Lucas en Steve. Dit is 538, ik ben Armin van Buren. Je luistert naar Dance Department. De hotmix van Lucas en Steve. Ja, want ik zag op Instagram Story een ding voorbij komen dat jullie met een laptop een nieuwe muziek aan het produceren waren. Want hoeveel ligt er nou eigenlijk op de planken? Hoe lang werk je vooruit, bijvoorbeeld? Even kijken, we hebben nu... toevallig had net onze single release, die After Midnight, die gaat ontzettend goed. Er komt nog een grote clubplaat. Die heb ik je al gestuurd, trouwens. Ja, die is heel dik. Ja. Dus die komt uit de 24, als ik me niet vergis. Ja, en dan verder een hele berg aan dingen waarvan het de vraag is... gaan nou die uitkomen of gaat die uitkomen en zo en zo. Maar ik denk dat we tot en met mei zijn een soort van set. Ja. En daarna is het flexibel. Ja. Ja. Verder met de hotmix door Lucas en Steve. Hier bij 58 Dance Department. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. The freaks. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks. Thank you. Dit is 58 Dance Apartment met de exclusieve hotmix door Lucas en Steve. Deze mix en de hele show luister je elke week terug online, 58.nl en in de 58 app. En de playlist check je natuurlijk op Spotify. Verder met de hotmix door Lucas en Steve. Thank you. Je luistert naar 58 Dance Department. Ik zit hier met Lucas en Steve. Die doen deze week de hotmix. Ik ben er echt super trots op. En ik ben dan altijd heel benieuwd als het over duo's gaat. Hoe werkt het? Hoe gaat die dynamiek? Want wie van jullie twee is nou bijvoorbeeld het meest creatief? Je hebt dan zo'n theorie dat er altijd een generator en een actor, geloof ik. Wie bij jullie wie doet wat in het proces? Is er een ideeënman en een productieman? Of hoe gaat dat? Ja, we hebben eigenlijk in principe kunnen Lucas en ik echt hetzelfde. Lucas begint meestal de projecten, dus die is echt meer bezig met melodieën schrijven en akkoorden en echt opzetjes maken. En dan stuurt hij het project naar mij en dan ga ik zorgen dat het arrangement klopt, productie, mix, master. Ik ga er ook drie keer over en weer, ja. En dan maak jij me uiteindelijk altijd af. Dat is een beetje hoe het... Ik ben meestal degene die hem naar het label stuurt en dan de final touch. Ja. is de Dance Department Hotmix door Lucas en Steve op 538. Ik had een gesprek met ze deze week en ik vroeg ze waar hun inspiratie vandaan komt. Ja, sommige dingen komen gewoon vanzelf. Dat is heel gek, maar dan lig ik in bed en dan is er ineens een melodie of een idee of een sample soms waarmee ik iets wil. En heel gek, het is een heel bizar fenomeen, maar soms dan hoor ik in de verte muziek. En dan bijvoorbeeld op vakantie in Indonesië, dan staat er iemand op een, ja, zo'n gamelan of zo heet dat. Dus volgens mij een Indonesisch instrument staat ergens te spelen. En ik moet het niet te direct horen, want dan hoor ik gewoon, ja, zoals het klinkt. Maar als ik dit in de verte hoor, dan gaat soms je brein daar van alles mee doen. En dan komen er hele interessante dingen. Ja, precies. Ja. En zo ontstaat ook wel veel. Gewoon door naar heel veel dingen te luisteren op de achtergrond. En dan krijg je gewoon een idee van. Verder met de hotmix bij 538 door Lucas en Steve. You know I get it in you. From Paris to Berlin. Dit is de hotmix door Lucas en Steve op 538. Twee Nederlanders waar we ontzettend trots op mogen zijn. En die het ook nog eens heel erg lekker doen op dit moment. Hey Armin, ik vind dit tot nu toe de allerbeste hotmix die er is geweest. Ik kan niet wachten om deze live te mogen zien. Dat zegt Destiny. En Max die stuurt, ik ga zo lekker op deze mix. Ik sta te dansen in de trein op weg naar huis. Paul stuurt, alles ging fout vandaag. Gelukkig maakt deze mix alles beter. Thanks Armin en Lucas en Steve. We gaan verder met de hotmix door Lucas en Steve. Out the light. daarmee zijn we aan het einde van de hotmix van deze week. Lucas en Steve, Dance Department is klaar voor vanavond. Geen paniek, via 538.nl of in de 538-app kun je 24/7 de muziek en de uitzendingen van Dance Department terugluisteren. Met dank aan het hele team, Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warders, Ruben Meijer, Ruben de Ronde, Kees van der Zwan, Koen de Jonge en Liesbeth Strobbe. Hier hoor je op 538 vanaf middernacht. Martin Garrix, tot volgende week.